Dziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi. Kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada, minęła 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Politycy chwalą sędziów PKW, ci w związku z zamieszaniem wokół wyborów rezygnują z zasiadania w komisji. Ta funkcja ich przerasta. Powinni odejść i to już wcześniej powinni odejść. Około 36 tysięcy gospodarstw bez prądu na Podlasiu. Skala awarii okazała się większa niż początkowo szacowali energetycy. W tym serwisie Trójki także o przygotowaniach do zimy. Członkowie PKW rezygnują, politycy ich decyzje chwalą. Jako pierwszy demisję złożył szef Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski. Po nim kolejni sędziowie zapowiadali, że po ogłoszeniu oficjalnych wyników drugiej tury wyborów zrezygnują z zasiadania w PKW. Goście śniadania w Trójce oczekiwali takiego kroku. Dobrze się stało, że ci panowie i pani zrezygnowali, bo ewidentnie te ostatnie wybory, w szczególności, ale poprzednie, pokazywały, że ta funkcja ich przerasta. No jednak ten system informatyczny był początkiem tej klapy, którą obserwujemy do dzisiaj. Powinni odejść i to już wcześniej powinni odejść. Dziś mamy sobotę, 6 dzień po wyborach i nie ma wyników wyborczych. Byłoby skandalem, gdyby osoby odpowiedzialne jednak za słabe przygotowanie całego procesu wyborczego nie potrafiły wziąć na siebie odpowiedzialności. Mówili Barbara Nowacka z Twojego Ruchu, Jarosław Kalinowski z PSL-u, Mariusz Błaszczak z PiS-u i Rafał Grupiński z PO. PKW zapowiada, że wyniki wyborów do sejmików przedstawi jeszcze dziś, możliwe, że około południa. Wiadomo jednak, że wciąż trwa liczenie głosów na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Energetycy w Podlaskiem walczą z awarią. Według najnowszych informacji około 36 tysięcy gospodarstw z okolic Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz nie ma prądu. Energetyczne linie uszkodziły obfite opady mokrego śniegu i już nikt nie ma wątpliwości, zima zbliża się coraz większymi krokami. Mariusz Pieśniewski. Dobra jesienna pogoda powoli się kończy. Zaczyna tak zwane przedzimie, a wraz z nim... Będzie padał deszcz i będą jednocześnie występowały opady śniegu. Zagrożeniem będzie spadek temperatury poniżej zera. Mówi synoptyk z IMGW Grażyna Dąbrowska. To ostatni dzwonek na zmianę opon na zimowe i przeglądu samochodu. Chociaż jak zauważa rzecznik policji Mariusz Sokołowski, przed stłuczką może uchronić tylko rozwaga. Jednak niektórzy za bardzo wierzą w te wszystkie systemy bezpieczeństwa, w które wyposażone jest ich auto, zapominając, że na lód tak naprawdę nie ma... silnych. Koniec jesieni i zima co roku przynoszą dziesiątki ofiar mrozu, mówi szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich. Problem jest z docieraniem do tych ludzi, problem jest z identyfikowaniem i problem jest, no co tu dużo mówić, z namówieniem tych ludzi, żeby chcieli skorzystać. Pozostaje mieć wrażliwość na bezpieczeństwo własne i innych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To dopiero początek, mówi Witalii Kliczko, rewolucji godności, której pierwszą rocznicę rozpoczęcia obchodzili wczoraj Ukraińcy. Polityk wtedy odgrywał kluczową rolę na Majdanie, dziś jest merem Kijowa. W rozmowie z naszym korespondentem przekonuje, że w tej chwili Ukraina potrzebuje reform. Witalij Kliczko powiedział mi, że chce, aby Ukraińcy żyli tak jak mieszkańcy Unii Europejskiej. Przeszkadza w tym jednak Rosja. To wszystko, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, te wydarzenia mają na celu paraliżowanie reform, aby Kijów po rewolucji godności nie odnosił sukcesów. Witalij Kliczko dodaje jednak, że opór przed zmianami stawiają także sami Ukraińcy, którzy przyzwyczaili się do życia w chorym systemie. Przychodzą do mnie biznesmeni i mówią, że urzędnicy chcą od nich łapówki. Ja proponuję, żebyśmy zrobili prowokację, a oni nie chcą. Wczoraj na Ukrainie obchodzono pierwszą rocznicę rozpoczęcia rewolucji godności, która zakończyła się w lutym po 3 miesiącach protestów i śmierci ponad 100 demonstrantów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To będzie marsz w obronie fretek, lisów i norek już za 2 godziny w Płocku. Protest przeciwko zabijaniu zwierząt na futra. Będziemy rozdawać ulotki i będziemy opowiadać o zwierzakach. Zapraszamy również osoby z dziećmi, bo fretki i króliki są oswojone. Dzieciaki będą mogły dotknąć, będą mogły pogłaskać, będą mogły zobaczyć, że zwierzęta futerkowe to nie żadne futro. Zapraszam Magdalena Smolińska z Fundacji Szansa dla Zwierzaka, która organizuje marsz, a już w najbliższy wtorek będzie obchodzony Światowy Dzień Bez Futra. Portugalczycy walczą o przetrwanie osiołka mirandyjskiego. Kiedyś był bardzo popularny na północy kraju, dziś jest zagrożony wygnięciem. W ostatnich latach w Portugalii powstaje coraz więcej organizacji działających na rzecz ratowania zwierzęcia. Prowadzone są badania genetyczne, które mają na celu zachowanie czystości rasy i odpowiednie dobieranie okazów. Promowane są adopcje zwierząt. Każdy, kto regularnie wpłaca określoną sumę, może w dowolnym momencie odwiedzać swojego ulubieńca. Teraz są wykorzystywane głównie w turystyce i do terapii, ale chcemy, by wróciły do pomagania człowiekowi tam, gdzie robiły to od wieków, w rolnictwie i jako zwierzęta pociągowe. Mówi przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz ochrony osła mirandyjskiego Miguel Novoa. Rasa ta słynie z wyjątkowo przyjacielskiego i uległego usposobienia, dzięki któremu przez wieki była najlepszym przyjacielem portugalskich chłopów. Szacuje się, że w całym kraju jest obecnie około 800 samic w wieku reprodukcyjnym i zaledwie kilkadziesiąt niewykastrowanych samców. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zimno i ponuro. Od 1 stopnia w Suwałkach i w Białymstoku, 3 do 4 w centrum i do 7 stopni we Wrocławiu. Pochmurno jest w całym kraju, tylko na zachodzie Polski większe przejaśnienia, a w rejonach górskich rozpogodzenia. Synoptycy zapowiadają deszcz ze śniegiem i śnieg na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Zobacz, jak to wszystko pantarej płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie! Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Drzwi otwarte od 21 do 23 listopada. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym już za 29 900 zł w kredycie 50 na 50. Rafał Majka, polecam. Citroën. Creative Technology. Wyjątkowe świąteczne prezenty czekają w salonach NC+, bo teraz oprócz najlepszej telewizji w NC+ można mieć specjalną ofertę mobilnego internetu od Orange. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy. Potrafione prezenty zapraszamy do salonów NC+. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro Lego City samochody miejskie już za 52,77. A ciastka Milka różne smaki w słodkiej cenie 4,98. W Makro za wszystko zapłacisz kartą. UN Makro. Dzień dobry, chciałam kupić perfumy. Ach, zapachy, zapachy. Złociutka, kochaniutka. Tajemnicza róża, zmysłowe piżmo. A do tego tusz i róż. I jeszcze może dwie próbeczki do torebeczki. I to wszystko testowane na klientach. Pakować? No lepiej pani nie kupisz. Lepiej kupię na Ceneo. Z aplikacją mobilną Ceneo wyszukasz produkty, porównasz ceny i kupisz jednym kliknięciem. Lepiej kupisz na Ceneo.

To jest nowy singiel grupy U2 z tej ostatniej płyty Every Breaking Wave. Przyznaję się, że nie stawiałem na tę piosenkę. Przed chwilą koleżanka powiedziała, że wolałaby, żeby Iris było, a ja bym wolał, żeby Kalifornia. A proszę bardzo, mamy Every Breaking Wave. Ale to taki typowy U2. Ja tam się cieszę. Ja się bardzo cieszę, że państwo są przy radioodbiornikach. Co by tu powiedzieć, tak żeby nie powiedzieć tego, co chcę powiedzieć. Za tydzień spotykamy się o 9:00, będzie cisza wyborcza. To już teraz państwa zapraszam. I co jeszcze chciałem powiedzieć? A, czego to się człowiek nie naczyta w listach od państwa? Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. A to, że YouTube w ogóle pomijamy, że nie ma ich w trójce. No bo wszyscy koledzy zagrali te płytę w całości, kiedy jeszcze jej nie było. To może dlatego. Ale teraz jest nowy singiel. Jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. A właśnie, wczoraj jeden słuchacz napisał mi, że nie jesteśmy sprawiedliwi, że on słucha radio codziennie od 6 do 16 i jednego dnia przy jednej piosence, ale złośliwie przy jednej piosence, nie było powiedziane, że można na nią zagłosować na listę polskieradio.pl/trójka. A przy wszystkich pozostałych było. No naprawdę. Ile mi się wczoraj, nam się wczoraj dostało za Andrzeju, to nie będę wspominał, no ale proszę bardzo, proszę zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka, tam zestaw listy, wczorajsze notowanie poprowadził Piotr Baron, następne notowanie poprowadzę ja, pan Kamil donosi lista obecności na Śnieżce, że dziś wyjątkowo pięknie, zaraz sobie otworzę zdjęcie, oj, rzeczywiście pięknie, nie mogę państwu pokazać, -1, białe morze chmur. Pani Magda i pan Konrad, mrzysto i dżdżysto spod Katowic. Zaraz, bo źle sobie otworzyłem. Plus, minus. No nie, ja to nie będę się koncentrował. Dziękuję bardzo za podpisywanie listy obecności. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. A co dzisiaj w programie? Na razie Francja i Belgia oraz cała Polska od Śnieżki aż po Sopot. Dziękuję za podpisywanie listy obecności. Co dzisiaj w programie? A jaki mamy dzisiaj dzień? Wydaje mi się, że sobota. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do Turana w chybocie. Z zaszklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach. Bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni.

Moje bzy już pościnał mróz, zamknął rzekę na zamku w sto, zatrzymał jej bieg. Lecz ty nawet w najgorszy czas przy gasnących promykach gwiazd popas w śniegu przez zimny wiatr co noc gdzieś, gdzieś. Do kogo idziesz? Jakby przez mgłę. Do kogo niesiesz ramiona swe? Kto bardziej czeka na przyjście twe? Kto mocniej tęskni? Kto mocniej tęskni? Hej! Do kogo kiedyś Mira Kubasińska, zespół Breakout, to teraz Natalia Przybysz na nowej płycie Prąd, do kogo idziesz. Fantastycznie, bo właśnie niczego nie zmieniła. W tej piosence chyba nie da się niczego zmienić. No to tyle z polskich nowości, a listy od państwa. Pani Ewa pyta, czy dzisiaj jest otwarty sklepik Walędzik, bo moja mama akurat będzie w Warszawie i chciałaby odwiedzić. Bardzo proszę, od 10 do 14 w każdą sobotę aż do świąt sklepik Walędzik stoi do państwa otworem. Kalendarze jeszcze są, tak. Nie wiem, jaką mieli państwo ostatnią noc. Ja miałem koszmarną, jakieś takie dziwne sny, ale to może tylko ja. I pomyślałem sobie, że w związku z tym w Radiu Kalifornia powinno zagrać bardzo pięknie. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. And oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea, well, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me.

zdrowia. Yes, I do. I love you, sonny. Sonny, I love you. Oh, oh, oh, sonny. No proszę, od razu zaświeciło słońce. A nie, to Elka włączyła dodatkową żarówkę. Sunny, Bryan Adams. No i nie powiem, że polecam w głosowanie na listę, żeby nie było, że niesprawiedliwie. Za 20 minut godzina 11, to teraz coś z archiwum. Zespół Poco i piosenka zatytułowana Call It Love. W sprawie złych snów, to może dlatego, że jest znów księżyca, a poza tym przepraszam panią Iwonę i pana Wojciecha, że im się przyśniłem. Jakiś koszmarek, koszmar rzeczywiście. No, bywa. Ze snami po prostu nie ma. No tak, tak musimy sobie z tym jakoś radzić. Minie maj zielony i czerwiec gorący. No i właśnie, i wtedy się okaże, że przyjeżdżają w czerwcu do nas na dwa koncerty muzycy grupy Toto. Będzie nowa płyta. Jeszcze przed koncertami w czerwcu dwa koncerty grupy Toto we Wrocławiu i w Warszawie. 11 do 11. 22 dzień listopada. To jest ten smutny dzień, kiedy Michael Hutchins postanowił rozstać się z życiem i z nami. Miał zaledwie 37 lat. Byłem w tym hotelu, w którym odebrał sobie życie, tylko tak, żeby się napić kawy i powspominać. black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where'd you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me. Beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. I nawet nie można powiedzieć, że to była depresja jesienna, bo tam w Sydney o tej porze to właściwie prawie lato. Michael Hutchins odszedł 22 listopada 1997 roku. Jak ten czas szybko płynie. Czas szybko płynie, kończy się pierwsza godzina naszego spotkania. Odsyłam Państwa na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam wyświetli się zestaw muzyczny. To tak jak zwykle. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki, bo chyba nie mówiłem jeszcze. I jeszcze chciałem dodać, że Bob Seger z tej nowej płyty Ride Out świetnie gra. To będzie jeszcze jeden utwór w Radiu Kalifornia.